chciałby być. Każdy chciałby z Jackiem przeżyć chociaż dwa przystanki w tramwaju. No. Autopromocja. Dziękujemy DJ-owi Bertowi za jego niesamowite sety muzyczne na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem na zegarku jest czwarta. Witamy bardzo gorąco. Trójka budzi. witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo gorąco, tak jak mówiłem, na pewno z dobrymi wibracjami i pozytywnym nastawieniem na te najbliższe dwie godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka budzi dziś w składzie Halina Leszczyńska, konsoleta, Michał Grabkowski, przygotowanie programu, przygotowanie piosenek, no i co jakiś czas coś o nich wspomnę. Tak będzie, tak jak mówiłem, do godziny szóstej. Artysta, który otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, przed chwilą wystąpił z koncertu, który odbył się tutaj, o, niedaleko, parę kroków stąd, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Utwór zatytułowany jest Nie pytaj, a on Skubas. I właściwie jeszcze 4 minuty z nimi spędzimy, ale tym razem z płyty. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Obietnicami plami mi ufny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak ponad szosą. To był rok 2012, kiedy na polskim rynku pojawia się on, Skubas, i wydaje swój debiutancki album zatytułowany Wilcze Łyko. Album produkuje Smolik, no i z tego właśnie wydawnictwa Nie Pytaj oraz Lino Skoczek. Na dzisiejszy początek Trójka budzi Jazz and Bass. Obydwa te utwory ukazały się na singlach, czyli pilotowały to wydawnictwo i bardzo się za nimi stęskniłem. Pomyślałem, że jak otworzą nasze dzisiejsze spotkanie, to przecież Nic się nikomu nie stanie. Można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy. Można zajrzeć na Facebook, wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Kolejna w kolejce jest, tak jak tydzień temu, Patty Young. Patty Young, urodzona we Wrocławiu, jako sześciolatka zaśpiewała na płycie Majki Jeżowskiej A ja wolę moją mamę, natomiast 10 lat później zagrała w serialu telewizyjnym Awantura o Basię, no ale tak naprawdę w tym dorosłym śpiewaniu pojawiła się w roku 1998, wtedy ukazała się jej płyta Jaszczurka. Ja tę płytę przyniosłem tydzień temu do radia i sam sobie, nie wiem jak państwu, narobiłem apetytu na te dźwięki, bo coś cicho ostatnimi czasy o Patty Young, a to album przecież niezwykły. Dzisiaj będziemy do niego wracali. Teraz kolejny moment tego właśnie wydawnictwa. Ona tutaj krzyknie na końcu tej piosenki bardzo, ale to może i dobrze, bo przecież 15 po czwartej to niektórzy z państwa muszą już wstawać. No właśnie, taki jest tytuł tego nagrania. Pani Katarzyna pisze: dzień dobry panie Michale, melduje grzecznie swoją obecność. Nie wszyscy muszą wstawać, są tacy, którzy bardzo chcą. Ale piękne słowa. Dziękuję serdecznie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To teraz z tej okazji zaproszę państwa na koncert. Na koncert, który odbył się dokładnie w roku 2013 w barze, który nazywa się Mau Wau. Thank you. I tak było. 14 listopada 2013 roku w dzielnicy Notting Hill w Londynie, a dokładnie na Portobello Road, a jeszcze dokładniej w Mau Barze, a nie Mau Wow, jak powiedziałem przed piosenką. I tam sobie muzykowali koledzy w roli głównej Myriad Forest, elektroniczny twórca związany z sceną londyńską, współczesną sceną londyńską, elektroniczną i, jak słychać, jazzową. No i jego znajomi przy całym szacunku dla reszty składu wymienię tylko na perkusji Józefa Dajsa, który co jakiś czas pojawia się w Trójka Budzi Jazz and Bass. Lookman to jest tytuł tego utworu. No tak się gra jazz w Londynie na żywo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Trójka Budzi Jazz and Bass i Państwo też się budzą. Dziękuję bardzo za kontakt i zapraszam do Kanady. Nazywają się Bad Bad, Not Good. Czterech mocno wyluzowanych młodzieńców z Kanady, z Toronto dokładnie, którzy proponują, przepraszam, od ponad 10 lat też nieco wyluzowany rodzaj muzyki jazzowej, chociaż na ich płytach są fragmenty, kiedy bardzo poważnie podchodzą do tego gatunku. Oni zaczęli się pojawiać w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass dokładnie tydzień temu i zamierzam Państwu co jakiś czas prezentować muzykę tego kwartetu, bowiem jest to muzyka, która idealnie wpasowuje się w nasz klimat. Od dwóch tygodni słuchamy płyty numer 2 wydanej w 2012 roku, kiedy to panowie ją nagrali i postanowili udostępnić w taki sposób, że na swojej stronie internetowej dali ją w każdym formacie swoim fanom za darmo. Co się w tych czasach rzadko zdarza, no ale tak jak widać, zdarza się. Bad Bad Not Good, pisane razem. Jeżeli ktoś z Państwa szukałby na własną rękę sobie dokonań tych młodych chłopaków, a na pewno warto. 20 minut do godziny 5, no to na jeszcze jeden koncert Państwa zaproszę, tym razem w roli głównej Lonnie Smith. Przepraszam, doktor Lonnie Smith. We'll be right back. Dr. Lonnie Smith, jubilat dr. Lonnie Smith powinienem był powiedzieć. Album zatytułowany Braid, na nim m.in. dwa nowe utwory z Iggy Popem, które już za nami, bo tydzień temu słuchaliśmy z tego wydawnictwa już materiału, a dzisiaj ta część koncertowa. Z koncert, który zarejestrowany w 2017 roku był koncertem urodzinowym mistrza organów Hammonda. No i też to jest taka płyta, z której dużo materiału chciałbym dla Państwa zagrać w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, dlatego celowo dzielę sobie te fragmenty na kilka audycji. Dzisiaj track 9, taki tytuł tego, co przed chwilą wybrzmiało na antenie podczas naszego spotkania. Okej, obiecałem tydzień temu, że wróci ona. Ona, czyli Hania Rani. Ania Rani. Ona też się będzie pojawiała między 4 a 6, bo tak jak Państwu tydzień temu powiedziałem, pojawiła się w moim świecie muzycznym, a jak się coś pojawia w moim świecie muzycznym, lepiej późno niż później, no to od razu staram się, żeby na antenie też to miało miejsce. Teraz klawisze przejmuje kto inny, ktoś, kto za tydzień wydaje swoją nową płytę.